Ці місцини він знав на пам'ять. Вони лежали перед ним у рудому світлі місяця із чорним дупловинням старого млина, широким степом, з гуготінням 224-го кілометра. Зараз вона йшла попереду. Він бачив, як від ходи прогинається спина. Одного разу рука сама потягнулась, і він торкнувся вижолубку спини долонею і з жахом відчуваючи, як піддається пружна шкіра, а пальці занурюються в оксамит. Навіть зараз вона не була подібна на тих дівчат, з якими він збував вечори на танцях, залазив у труси, іноді зовсім по-неумілому, розкладаючи на лавці або у товаришів на хаті, доки батьки на нічній зміні. Тоді вона подала руку. Вона вся тремтіла, затиснувши міцно його пальці своїми, так, наче він зараз дасть чосу. Коли він весь занімів, геть зіпрівши, вона пірнула в чорне виміще старого млина. Зараз вона спокійно йшла темними закутами, навіть не шукаючи дороги, не спотикаючись об каміння, обвалені сволоки. Він чув легкий запах парфумів, що тріпотів у його ніздрях, запах, перемішаний з струнким сигаретним димом. Пізніше він скаже для себе, що вона була стерильно чиста, як і її нагота, від якої запирало дух. Потім вони відразу опинились у невеличкій кімнаті, де вона запалила газову лампу, дмухаючи на пальці, а коли Андрій кинувся допомагати, то потрапив лицем у розпатлене крило тугого чорного волосся. Тільки тоді, з тінями, що розповзлися від кадливого вогника лампи, він побачив широке металеве ліжко з матрацом, купою книжок і поруч невеличким сейфом, який слугував за шафу. Вона витягла пляшку вина, упала на ліжко, подавшись спиною, блиснувши соковитими ляшками, і усміхнулась. Волого усміхнулась, розтуливши червоні равлики уст. Вона мовчки простягнула руку, запрошуючи сідати, і передала йому пляшку, облизнувши соковиті губи. Сказала просто: «Ілона». «Що?» «Ага, Андрій». Вона ще випила. Потім встала, зняла сукню через голову, труснула білими грудьми з круглими коричневими сосками. І ці соски надавали форми, робили тіло відкритим, звабливим і недосяжним. Бо водночас йому видавалось, що це не для нього, а для когось іншого. Вона взяла його долоню, притулила до лона, потім провела пружком, потримала, підняла очі, блиснувши, як перед смертю, чи перед невимовною радістю, так, як ніколи не буває в дітей. «Поцілуй мене». Він поцілував. Потім вона відірвалась від поцілунку, лишила його стояти напівп'яного, ошелешеного і з виряченими очима. Вона лягла на спину, зіперлась на лікті, розкинула широко довгі ноги, зігнуті в колінах, чекаючи, коли він скине з себе одяг. Ручко притягла його голову, хрипко вимовивши: «Бери». Він хотів здертись на неї, але руки рвучко піднялись, тиліпнувши перси, кинули його обличчям між ноги. Андрій запручався, але м'які коліна стиснули голову, він занурився, відшукуючи губами набряклу плоть. Потім він зупинився, відчуваючи, як сходить насолода, небуденність облазить, як асфальт під мокрим дощем. Він звівся, готовий втекти звідси, але стояв і дивився на неї усміхнено, з туманним, але палаючим поглядом. Тоді вона звелась, лягла на живіт, звелась на ліктях, вигнувши спину, сідницями на нього, зовсім по-кошачому, розкинула знову ноги. Аж тоді, коли вона повернула голову, подивилась на нього прямим, ніжним, з бархатистими іскорками поглядом, у зіницях очей плавали вогники газової лампи, вдихнувши запах розгарячілого її тіла, свого тіла, він увійшов у неї. Він гадав, що це буде як з усіма дівчатами, але від самого початку до кінця, коли він упав їй на спину, а вона виповзла і взяла його прутня в рота, він чи то з природної соромливості, чи то з ляку, давив у собі той крик задоволення, що судомою проходив тілом зі жмакового горла. Він відчував, як плоттю бігає язик, губи гумово обіймають, відпускають, іноді бризкаючи липкою ниткою слини, аж доти, доки він не закінчив, а вона жадібно заковтала, сопучи, хапаючи розкриллями носа пекуче повітря.